29,99, a panel podłogowy Top Arras AC4 8 mm 26,99 za metr kwadratowy. Masz dobry kop. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 19. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Dwóch wychowawców, dwóch pobitych chłopców. Dramat w ośrodku wychowawczym w Jerzmanicach-Zdroju. Polski IPN zarzuca ukraińskiemu kłamstwo. Chodzi o wnioski z konkretnymi miejscami poszukiwania szczątków ofiar rzezi wołyńskiej. Francja zaciska pasa. Rząd o połowę zmniejszy dopłaty do kupna aut elektrycznych. Drugi wychowawca podejrzany o pobicie podopiecznego zatrzymany w ośrodku wychowawczym w Jerzmanicach-Zdroju. Chodzi o placówkę, w której wcześniej inny wychowawca pobił 13-letniego chłopca. Nastolatek próbował popełnić samobójstwo. Jest w szpitalu. Podczas kontroli ośrodka ujawniono drugi przypadek pobicia, powiedziała wiceministra sprawiedliwości Maria Eichardt. Została użyta przemoc, prokuratura podjęła działania, sprawca został zatrzymany. No to jest dowód na to, że to było zachowanie, które zasługiwało na reakcję prawnokarną. W stosunku do obydwóch toczą się czynności. No pierwszy przypadek, no to sprawca został przesłuchany. W stosunku do drugiego wiem, że został zatrzymany i wiem, że się toczą czynności. W reakcji na te wydarzenia Ministerstwo Sprawiedliwości powołało sztab kryzysowy. Od jutra praca z wychowankami rozpocznie zespół psychologów. Instytut Pamięci Narodowej skierował do władz Ukrainy 9 wniosków z konkretnymi miejscami, w jakich chciałby poszukiwać szczątków Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. Tymczasem dziś szef ukraińskiego IPN-u stwierdził, że Polska nie odpowiedziała na prośbę o wyznaczenie miejsc. Anton Drobowicz zwyczajnie kłamie, powiedział nam rzecznik polskiego IPN-u Rafał Leśkiewicz. Instytut Pamięci Narodowej od 2017 roku składa wnioski o możliwość rozpoczęcia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na Ukrainie. Kieruje je nie do Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, który nie jest odpowiednikiem polskiego IPN-u i nie ma mocy decyzyjnej w wydawaniu zgód na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Kierujemy nasze wnioski do międzyresortowej komisji powołanej w celu wydawania zgód na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne i do ministra kultury Ukrainy. W tym tygodniu po spotkaniu szefów dyplomacji Polski i Ukrainy ogłoszono, że strona ukraińska nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Podczas II wojny światowej na Wołyniu i na terenach Małopolski Wschodniej ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Para z Tarnowa została skazana za handel ludźmi. Przymuszali dzieci do żebractwa. Bogdan C. wysyłał 12-letnią córkę oraz 14-letniego syna do zbierania pieniędzy na ulicy. Dzieci nadzorowała konkubina. Zebrane w ten sposób pieniądze wydawali na alkohol i żywność. W sądzie był Bartek Maziarz. Sędzia Jaromierz Sobusiak podkreślał, że dzieci wiedziały, że nie mogą odmówić żebrania na ulicy. Dlatego sąd uznał, że doszło do zwerbowania, charakterystycznego w przypadku definicji przestępstwa handlu ludźmi. Kluczem są słowa, które powiedziała małoletnia córka oskarżonego. Jak ciocia albo tata chciał, to musieliśmy iść. Za handel ludźmi grozi od 3 nawet do 20 lat więzienia. Sąd okręgowy w Tarnowie zastosował jednak nadzwyczajne złagodzenie kary i skazał Bogdana C. oraz EWS na rok i 2 miesiące pozbawienia wolności, uznając, że proceder żebractwa dzieci nie trwał długo, a ponadto wziął pod uwagę, że to Romowie. To jest w tej narodowości traktowane jako swoista powszedniość, sposób na życie. Para z Tarnowa została także skazana za znęcanie się psychiczne nad dziećmi. Jeśli wyrok się uprawomocni, to Bogdan C. oraz Ewa S. będą go mogli odbywać w systemie dozoru elektronicznego. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Do wiosny Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wstrzymał przyjmowanie nowych wniosków w programie Czyste Powietrze. Za kilka miesięcy kierownictwo funduszu ma przedstawić nową formułę programu. Decyzja jest fatalna dla całego systemu poprawy jakości powietrza, ocenia mecenas Agnieszka Warso-Buchanan z fundacji Client Earth. Najpierw informujemy mieszkańców, żeby zainteresowali się takim programem. On się rozkręca, składanych jest coraz więcej wniosków, a później władze stwierdzają, że niestety nie jesteśmy w stanie tych wniosków przerobić. Administracja sobie nie radzi z ilością i w związku z tym zawieszamy. No i zawieszenie znowu spowolni cały proces, co odbije się na naszym zdrowiu.

Producent Everything is Recorded zapowiedział nowy album Temporary, ale na razie podzielił się singlem, między innymi z Samfą. Trochę takich brzmień elektronicznych i soulowych, co idealnie pasuje do naszego dzisiejszego gościa, Ignacego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Będziemy rozmawiać o twojej najnowszej płycie Limbo, ale o tym już za chwilę. Posłuchajmy najpierw singla, który promował wydawnictwo, czyli 24/7. Przepraszam, nie ma mnie. Nie jestem pewien, czy jesteś tu nawet ty. Nie zrozum proszę źle. Nie umiem udawać, gdy zjada mi każdą myśl. Widzę go w snach, ten mały metraż dobrze go znam. Znajomy bezmiar, boję się wstać. Nowa recepta. Nic nie widać po mnie, trochę mniej przytomny. Nie dociera do mnie prawie nic. Przepraszam, nie ma mnie. Nie jestem pewien, czy jesteś tu nawet ty. Nie zrozum, proszę, że nie umiem udawać, gdy zjada mi każdą myśl. Widzę go w snach, ten nowy metr już dobrze go znam. Znajomy bezmiar, boję się wstać. Nowa recepta. Miałem tylko parę godzin. Nie zostawił światu żaden grosz. Przepraszam cię. Nie jestem pewien, czy jesteś tu nawet ty. Nie zrozum, proszę źle. Nie umiem udawać, gdy zjada mi każdą myśl. "24/7" od Ignacego, który jest z nami w studiu Trójki. Rozmawiamy dzisiaj na temat drugiego albumu artysty Limbo. Limbo, które, jak już wiele osób, które słyszały ten album w całości lub z singli, bardzo różni się od twojego pierwszego albumu Central Park. Trochę zwrot z popu w stronę eksperymentu, tak to też zapowiadacie. Jak to się wydarzyło, że zachciałeś czegoś zupełnie innego? Zgadzam się. Na pewno każdy, kto przysłucha jeden album po drugim, jest w stanie zauważyć ten przeskok, tę różnicę pod względem kierunku, w jaki poszedłem. I jest to coś bardzo naturalnego. Pierwszy album powstawał bardzo długo, w zasadzie od 16 roku życia. I kiedy kończyłem już go nagrywać, przychodziły mi różne pomysły na to, jak mógłbym, jaką stronę mógłbym pójść z drugim albumem. I wtedy zaczęły pojawiać się pierwsze brzmienia, pierwsze pomysły na to, jak ten album ma wyglądać. Postanowiłem może trochę zaryzykować, ale jednak posłuchać siebie, posłuchać tego, co mam w głowie i napisać o tym album. Miałam właśnie pytać, czy szukasz siebie, czy to jest to, co odnalazłeś i tego możemy spodziewać się też w najbliższym czasie? Jeśli chodzi o ten materiał, to nie czułem jakiegoś takiego etapu poszukiwania. Raczej to był już jasno postawiony cel, jasno postawiony kierunek na samym początku, kiedy zacząłem tworzyć album i wiedziałem, to już był jakiś określony, po prostu określone brzmienie, jakie chciałem uzyskać. Dlatego nie czułem tego elementu zagubienia. Może on bardziej towarzyszył mi przy pierwszym albumie. Ale jeśli chodzi o moje dalsze kroki muzyczne, to tutaj jest to dla mnie dalej jedna wielka niewiadoma. Zobaczymy, co przyniesie czas i gdzie mnie to wszystko zaniesie. Na razie mamy album, który nie wiem, czy mogę nazwać koncepcyjnym, ale chyba tak, jednak ten czyściec Limbo w tytule sporo nam mówi. I mówiłeś o tym, że tworzyłeś pierwsze utwory, jak miałeś 16 lat. Tutaj już jesteś po 20. Dla mnie to właśnie był taki moment w życiu pełen zawieszenia i niepewności. Ciekawa jestem, czy on ci właśnie przyniósł takie przemyślenia o tym tytułowym Limbo. Idealnie. Tak w zasadzie to jest to uczucie, które towarzyszy mi przynajmniej w warstwie tekstowej. Jeśli chodzi o warstwę muzyczną, tutaj szczególnie przyłożyłem się do tego tytułu Limbo. Chciałem po prostu uzyskać takie wrażenie przestrzenności. Chciałem zabrać słuchacza w tę otchłań. Chciałem tam po prostu umieścić głosy, które próbują się wręcz z tej otchłań wydostać. Są w niej uwięzione i przez to korzystam z różnych modulacji. Lubię ten głos przesterować i odkryć go w taki sposób, w jaki wcześniej go w zasadzie nie używałem za pomocą różnych efektów. Dlatego to jest ta kwintesencja słowa Limbo. Twój pierwszy materiał był bardziej popowy, nie powiem komercyjny, ale po prostu bardziej przystępny. Ten Limbo już skręca w stronę eksperymentu, tak jak wspomniałam, powiedziałam. Ty mówisz też o takich dość mrocznych rejonach duszy i też jak słucha się tego albumu, on zdecydowanie odbiega od takiego wesołego rytmu, który był przy tym pierwszym materiale. To ci towarzyszy trochę duchowo, czy to jest coś, co wolisz prezentować artystycznie? Nie wiem, czy wolę. Myślę, że to są dużo trudniejsze uczucia do zmagania się z nimi, przynajmniej na etapie tworzenia albumu. I jak najbardziej te teksty oscylują wokół tego niepokoju wewnętrznego, który gdzieś tam na pewnym etapie pojawił się w moim życiu. Też to był moment przeprowadzki z mojego rodzinnego miasta do Warszawy, więc ten stan zawieszenia towarzyszył mi na różnych płaszczyznach w moim życiu i myślę, że przeniosło się to jak najbardziej na tą muzykę. A co mówi w takiej sytuacji wytwórnia? Ciekawa jestem, czy wytwórnia, która poznała cię tak bardziej od strony popowej, chociaż oczywiście bardzo wrażliwej, bo zawsze, powiedzmy, emanowałeś takim klimatem tego soulu, takiego przeszywającego wokalu, ale ciekawa jestem, czy oni trochę oczekiwali od ciebie czegoś bardziej wesołego. Zastanawiam się jak, ale jakoś udało się ten materiał przypuścić przez wytwórnię. Też na samym początku trochę w to nie wierzyłem. Ale cieszę się, że wytwórnia obdarzyła mnie takim kredytem zaufania i mogłem wypuścić taki album, jaki chciałem i pozwoliła mi pokazać tą drugą wersję siebie. Posłuchajmy kolejnej piosenki otwierającej album Limbo. Nic nie widać po mnie. To, co chcę ci powiedzieć, nikt nie może dowiedzieć się. Co chcę ci powiedzieć, nikt nie może. I w słuchawkach jakieś ścięte izoluję każde ze spięć. W głowie skrywam pancerny sejf. Nic nie widać, nie. Keep me silent, cokolwiek mi powiesz, nic nie widać po mnie. pancerny safe. Nic nie widać, nie. Rozmawiamy z Ignacem o jego drugim albumie Limbo. Nic nie widać po mnie otwiera tę płytę i tutaj pytanie, dlaczego ten utwór? Czy to jest taki one-liner, który otwiera definicję, jakieś takie rozkładanie tego albumu na kawałki? Tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że jest ten utwór dyktuje cały klimat i opowiada o tym, o czym jest ten album i jaki jestem, przedstawia mnie w pewien sposób. Do tego numeru nawiązujemy na samym końcu albumu i tworzy to taką jedną klamrę. Utwór też ten powstał na samym początku, był pierwszym utworem, który powstał na płytę i który w zasadzie uświadomił mi, że tak chcę, żeby ten album brzmiał i powiedział mi trochę, gdzie chcę dalej iść z muzyką. Dlatego stwierdziłem, że musi on się pojawić na samym początku, musi on otworzyć ten album i jest on dla mnie bardzo ważny. Ciekawa jestem, czy nasi słuchacze i słuchaczki mają jakieś przemyślenia na temat tych brzmień, czy też rozmowy. Możecie pisać na adres anna.lalka@polskieradio.pl. A ja podzielę się spostrzeżeniem na temat tego utworu, bo to był też pierwszy utwór, który usłyszałam po tym twoim, no nie powiem powrocie, bo nie minęło dużo czasu od ostatniej płyty, ale tym nowym otwarciu, czy też kontynuacji. No to jest coś, co też powtarza się w wielu recenzjach, czy nawet w waszych notach prasowych. James Blake. To porównanie do Jamesa Blake'a i tych takich, tej mieszanki elektroniki i soulu, różnych takich pociętych produkcyjnie materiałów. To jest twoja jedna z czołowych inspiracji obecnie, dlatego to tak słyszymy, czy to trochę przypadek? Nie, nie jestem Jamesem Blake'em. To na pewno nie. Dlatego wydaje mi się, że często nie do końca rozumiem to porównanie. Towarzyszył mi on jak najbardziej, jeśli chodzi o jego albumy, szczególnie podczas momentu gimnazjum, liceum słuchałem jego płyt, więc na pewno gdzieś ta muzyka zakorzeniła się we mnie i cenię go jako artystę, więc fajnie, że ludzie mnie do niego porównują, aczkolwiek nie do końca zawsze to rozumiem. Rozumiem. I szczególnie też, że osobiście nie produkowałeś utworów na płycie, współpracowałeś z świetnymi producentami. Ciekawa jestem, jak wyglądała ta współpraca. Ty powiedziałeś, jakiego klimatu szukasz muzycznie, a może przecięliście się po drodze i wyszło to jakoś naturalnie po kolei? Trochę przecięliśmy się po drodze. Też na samym początku tego albumu zakupiłem swój syntezator, na którym tworzyłem własne brzmienia. I one naprowadziły mnie i moich producentów na to, jak chciałbym, żeby ten album brzmiał. Wiedziałem, że muszę postawić na pianino, bo on jest w zasadzie tym centrum całego albumu. I chciałem właśnie też dodać te elektroniczne dodatki, które udało mi się stworzyć na moim syntezatorze. I moi producenci, którzy w 100% rozumieją moją wizję, potrafili to przenieść na dźwięki, za co jestem im bardzo wdzięczny, Maurycy Żutański i Lesman. Dlatego wydaje mi się, że stworzyliśmy bardzo zgrany i fajny team, dzięki któremu ten album teraz tak brzmi, dzięki któremu mogę powiedzieć jak najbardziej, że jestem z niego dumny. Miałam okazję słyszeć fragment tej płyty na żywo na Great September w Łodzi, września tego roku. I byłam pod ogromnym wrażeniem, bo faktycznie te brzmienia sprawdzają się na żywo. Jak tobie gra się ten materiał live? Muszę powiedzieć, że jeszcze nie zagrałem wielu koncertów, bo w zasadzie chyba 2 lub 3 z tym materiałem. Teraz zapraszam, bo gram w tę sobotę w klubie bardzo, bardzo w Warszawie. Po raz pierwszy premierowo w całości materiał, bo wcześniej grałem tylko fragmenty z najnowszego albumu. Jest to super doświadczenie, ponieważ mam bardzo dużo zadań na scenie, czego wcześniej nie miałem, ponieważ zazwyczaj tylko i wyłącznie śpiewałem, a tutaj jeszcze towarzyszy mi mój syntezator i jeszcze pianino, dlatego jest to dla mnie duże wyzwanie, ale bardzo się cieszę i bardzo lubię oglądać, jak moja muzyka rezonuje z innymi ludźmi. Ja również bardzo zachęcam do zapoznania się z twórczością Ignacego i w albumie, po prostu w domu, ale też na żywo, bo miałam okazję, tak jak już wspomniałam, słyszeć i naprawdę, naprawdę warto. Zapowiadają się też inne miasta, ale to za jakiś czas. Dziękuję ci, Ignacy, za rozmowę bardzo. I posłuchajmy jeszcze jednego utworu z płyty. Muszę przyznać, mojego chyba ulubionego. Ta delikatność jest tutaj bardzo, bardzo przepięknie wyrażona. Limbo. Ty chcesz mnie na już, jak w kieszeń mnie włóż i wyjmij za miesiąc lub dwa. Ty dobrze mnie znasz. Krótko tak, skąd wiesz, że to właśnie ja? Zasłaniam twarz na miesiąc lub dwa. Skąd wiesz, że to właśnie ja? Najlepiej cię znam. Krótko tak, skąd wiesz, że to właśnie ja? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Grupa Trupa i Sister Ray, nowy singiel tego polskiego zespołu, który przedstawia zawsze w swojej muzyce wariacje z różnymi gatunkami, subgatunkami muzyki rockowej. Zespół jest bardzo doceniany za granicą. Pisze m.in. o nim Rolling Stone i o tym nowym singlu, o tym, że w art rockowych brzmieniach znajduje się i disco. A my zostajemy przy gitarach, teraz już Father John Misty. I had a vision that Mary Magdalene saw the future that awaits us just before Good Friday. He figured the wages of salvation were a little too steep. Said no one's fucking with my baby Lord and got onto the tea. Cleaning up, cleaning up. What is the one about the female alien scarlet dress? Mahash Mashana to jest utwór, to jest album Father John Misty, nowy album artysty, który zaskakuje zawsze bardzo różnym podejściem do tworzenia. Czasami sięga do orkiestrowych, symfonicznych, takich pompatycznych elementów, a czasami, tak jak tutaj, nie boi się zagrać bardzo rockowo i rozrywkowo. Chociaż sam album, który niedawno ukazał się, bo w zeszłym tygodniu, i uważam, że jest jednym z lepszych materiałów tego roku, to jest takie połączenie różnych światów, a też, jak sam artysta mówi, to takie duchowe przebudzenie, bo Mahash Mashana to z sanskrytu, więc dużo tych hinduskich i religijnych odniesień. Polecam tę podróż, bardzo różnorodną zresztą. A jeżeli chodzi o utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy, czyli She Cleans Up, była inspirowana singlem Punk Rock Loser od Viagra Boys. Już nie chciałam tworzyć takich dużych podobieństw, więc pozwoliłam sobie wybrać inny utwór z tego samego albumu, na którym był Punk Rock Loser, K-Word, czyli utwór Troglodyt. One day he's gonna be a shooter. He's gonna bring his gun to work. He thinks about the ones who wronged him and the punishments they'll face. But things they would play out much different back in the time when we were apes. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. All I ever wanted was a black grand national. Being rational, giving what they asked for. It's not enough. Few solid left, but it's not enough. Few that are really stuck, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough. I get on it. Yeah, somebody gotta do it. I made him pass. Yeah, somebody gotta do it. I tell the G pass. Watching do it. We survived outside, all from the music. What? They like, what he on? This the Alpha and Omega. Welcome home. This is not a song. This is a revelation. How to get a gone. Teach you a man, baby. I don't understand, baby. Pay your bill and make you feel protected like I can, baby. Teach you something if you need correction. That's the plan, baby. Don't put your life in these weird hands, baby. Whoa! it's not enough. Few solid left, but it's not enough. Few that are really stacked, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough. I get on it. Yeah, somebody gotta do it. I mean, man. Yeah, somebody gotta do it. I take the G pass. Watch do it. We survived outside, all from the music. What? Hey, turn this TV off. Ain't with my type activities, then don't you get involved. Hey, what? How many shit I seen? Seen them all. Take a risk or take a trip. You know I'm tripping for my dog. Who you with? Couple sergeants and lieutenants for the get back. This revolution been televised. I fell through with the knickknacks. Hey, young, get your chili up. Yeah, I meant that. Hey, blackout if they act out. Yeah, I did that. Hey, what's up, though? I hate them just hating on them. Can they both? I hate them hating on them. Then they both broke. If you ain't coming for no chili, what you come for? Feel like he entitled, cause he knew me since a kid. I cut my granny off and she don't see it how I see it. Got a big mouth, but he lack big ideas. Send him to the moon, that's just how I feel, yeah. Then it's not enough. Few solid left, but it's not enough. Few that are really stacked, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough. Hey. Second bag, but somebody gotta do it. Got my foot up on the gas, but somebody gotta do it. Turn his TV off, turn his TV off. Turn his TV off, turn his TV off. Turn his TV off, turn his TV off. Turn his TV off, turn his TV off. Ain't no other king in this rap thing, next siblings. Nothing but my children. One shot, they disappearing. I'm in a city with a flag be getting thrown like it was pass interference. Padlock around the building. Crash pulling up in a marked truck just to play freeze tag. With a bone to pick like it was sea bass. So when I made it out, I made about 50K from a show. Trying to show the ropes before they hung from a rope. I'm prophetic. They only talk about it, how I get it. Only good for saving face. Seen the cosmetics. How many heads I gotta take to level my aesthetics? Hurry up and get your muscle up. We up the plyometric. Ran up by the Lux on up the highest metric. The city just made it sweet. You could die better. They mouth get full of deceit. Let these cowards tell it. Walk in New Orleans with the etiquette of LA yelling. My star! Oh, man. Second bad, but somebody gotta do it. Got my foot up on the gas, but somebody gotta do it. Turn his TV off, turn his TV off. Turn his TV off, turn his TV off. Turn his TV off, turn his TV off. Turn his TV off, turn his TV off. Crazy, scary, spooky, hilarious. Crazy, scary, spooky, hilarious. Crazy, scary, spooky, hilarious. Crazy, scary, spooky, hilarious. Crazy, scary, spooky, hilarious. Crazy, scary, spooky, hilarious. Crazy, scary, spooky, hilarious. Crazy, scary, spooky, hilarious. Kendrick Lamar zaskoczył. Nieoczekiwanie wydał album GNX, to właśnie z niego TV Off. TV Off, Radio On, ja jestem za. Jestem też fanką niektórych materiałów Kendricka Lamara. Akurat najnowszy album chyba nie jest jednym z nich, ale jestem ciekawa, jakie są wrażenia słuchaczy. anna.lalka@polskieradio.pl. Tam można pisać, co, jaki nowy Kendrick wzbudził emocje. Teraz już Bye Alexander. Now phone via, via, via, da. Wanna go, wanna go. Now phone via, via, via. Ignacy dziś w studiu Trójki mówił o tym, że lubi eksperymentować, bawić się fragmentami muzyki, produkcji. Zgadzam się z tym, dlatego też doceniam utwór Bla Bla Bla by Alexander, to jest alter ego Aleksandra Granta, dużego producenta, współpracował z różnymi artystami. Polecam zagłębienie się w jego twórczość, ale też najnowszy album Memories for Sale at 60 in Green Sound Soho New York. To nieoczekiwane też, tak jak Henryka, powrót tego projektu. Jazzowy, funkowy, dużo tam się dzieje. A teraz zmieńmy język przede wszystkim. Polska, biały falochron. Jestem jakiś dzisiaj, nie wiem. To chyba dobrze pasuje do wielu listopadowych dni. Chciałbym jak ptaki kluczem, by wiedzieć, że się nigdy nie zgubię. Mój kot coś zawsze wyczuje, choć nic mu nie mówię. Liczę każdą sekundę, bo życie trwa krócej. Nic nie zostawiam na później, mam ciebie i zamieniam w słuch się. Filmy na ekranie, w kolorze czarno-białe. Obietnice na mały palec, jestem sam z nimi, nim zasnę. Nim zasnę, piszę coś na kartce, ale myślę, że to głupie. Nie pierwszy raz poczułem, że coś może uciec. A dni są coraz dłuższe i niby jest okej, ale tego nie czuję. Jestem jakiś dzisiaj, nie wiem. Biały Falochron, czyli krakowsko-wrocławski zespół. Poznałam ich we Wrocławiu na różnych koncertach, ale też jako support Waluś Kraksa Kryzys. Z tym zespołem mieli trasę koncertową. Potrafią też zdecydowanie ciężej grać gitarowo, ale dużo tych syntezatorów, które też pojawiają się w kolejnym utworze, już ostatnim w dzisiejszej rotacji. Byłam z wami ja, Ania Lalka, dziękuję bardzo za tę godzinę. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska, a my słuchamy na koniec Crispy Skin od zespołu Squid.